soko tane wor dor ci top waye du bu la nexé def ak yu bu la nexé def wor motax mu ne wa khayrul fidiyati wa saydi maratabu nu toftal lay don te moy ni hadiyun hadiyun moy ñeuk war wona di wa soppef ne it ibirun galem fa baqarum top nak mu ne bo defé tamatu baxiran ba yoy dal li ñeuk laaj mom moy adiyu adiyun la galem mo ci gën ndax bop aw yap bu jalle nak top ci bu jalle xar top ci bay dess ci gannaaw so tane lo lepp nak summa siyamu salasati ayamin top wor ñetti fan min ihramihi tambule ci waxtu armalam manam bu fekke ni tele nga addu wi fexal bo wor ñetti fan la dalé fa nga armalé wala nga taxaw arafa bis bu nga armalé wala nga taxaw arafa bu fa xajé fexal bo wor fu ñetti fan ni mu addu mi tele nga ko wasama wor nit ayyama minan bisminan mune da bu fekke ni ñetti fan ñu raw na la xaju fi digënté fi nga armalé ngay taxaw arafa kon soye bo wor ñetti fan ñay nekk minan ñetti fan ñi sanni jam ray fofu ci minan soye bo wor ko ay ñetti fan ñu topi teus gi kan la lol di war moy bi naqsin ci ak wañi bi hajjin ci aj in taqaddama dem jitu na hal yu ko fi ci taxaw arafa deglu sart yoy manam li tax nga wara wor ñetti fan bala nga taxaw arafa dam ñaari mbir moy la nga wañi ba tax addu yu waron la ci aj la bok dana fitam la nga wañi bang koy wañi bo taxaw gu arafa la nga wañi ba tax addu yu war la bang koy wañi bo lu jiru taxaw arafa la do nga xam nga da bari man na misalo tamatu ma tamatu lol la xiran mom la man na itam nga yaqay ji jek ngay taxaw arafa na lol boko defé batay la manki ba tax addu war la jitu arafa man na do batay aj graw la way plan graw am taxaw arafa ci lañ koy boné wala nga jéggi mi xa santé armalo yeb gis nga né da na waral addu motax mu né bi naqsin ci ak wañi bi hajjin ci aj intaqaduma ne mi jitt na halu ko fi ci taxawara wa da leral da ngay wax ne da ngeen ma wax legi ne ma ndegam tele ngam addu fexel ba bis ba nga armalé bala nga taxaw arafa nga wor ñetti fan ni bu fa xajé te bu ko yexé wa taxawara ko te defoko ngeen tak ci ne ma bu la lolu rawé nga xamni wor ñetti fan ni xaju fi ba nga armalé ba nga taxawara fa xaju fi ndax da gatt kon woral ñetti fan ni nga xamni mo ngay nekk mi lan te bu ko jennal nga ne lool amna ñaari sartu yu tax loolu warma amna ñaari sartu yu tax ñu sakku ci man loolu wala nga ne amna benn sartu bop nga ne amna benn sartu bu tax te loolu moy lima wañi na fekk muy ñeuk tax arafa lima wañi ci aji ni wañi ko bo xamni ñeuk na arafa wañi ko ñu ko arafa nak xam nga misal nañ ci legi man na doon tamattu man na doon qiran nasrat misale kat tamattu wal qirani wal fasadi wal fawati wa tahaddi al miqati ata imal haj mom da ko fargat la wax ni fa in kana han naqsin mutaqaddimin halal wuqufi katamattuhi wal qirani wal fasadi wal fawati wa tahaddi al miqati sama salasat ayamin fil haj min hin yuhrimu bihi ila yawm an nahri fa in akharaha ilayhi fa ayamu tashriqi summa qala wa in kana han naqsin ba'd al-wuquf ka tarki musdalifata aw ramiyin aw halqin aw mabiti minan aw wat'in qabla al-ifadati aw al-halqi kun sama matasha lolu wax ju leer la da wax ni dal lay tax nga wara wor ñetti fon ni bala nga dem arafa te bu la raye tam nga fexé bo wor ñetti fon ni ca minan day fekk rek li nga wañi won ci aggi ba addu ñu war la doon lo xamni mo jitu nga wara taxawar fa ana mo jitu taxawar fa ni tamatu nga wax ba xiraan ba yoy waye bu fekke da bokku ci nga xamni gëna bo taxawar fa la la raw ni baña wacc mustalifa ba baña sanni jamra ba baña watu ba baña fanan genn guddi ci mina yoy kon yoy manki mom gëna wara fa la waye bu ñu garaf yoy kon mom waxtu la sawé rek nga wor ñet fa ñu kon waxtu woko wara rek mu bax ñu sa ko ti yow nga wor ko bala nga dem arafa ba dara nga boole ji nak wasabhatun ak juroom ñaar isaara jahannam deluna min minan bayiko minan dara ñu wax ne li sunu borom ne ak juroom ñaari fan bu ngeen deewo am dañu wax ne so bayiko minan ñew mak rek man nga dal door juroom ñaari fan ñooñu amé dara da ngay dem bu bayyi ba ñu bisa dëkk ci bopum dara woor juroom ñaari fan ñi waye nak sara bi neena nga bayyi ba ñu bisa kër ana fa nga dëkk dara woor juroom ñaari fan ñi mo gëna lamtu waye borom sara bi neena nga ñibbe sa kër nak mo gëna woor ndax nga genn ci wote bi tax mu ne woon demu taqiru sawmi sabhati ila an yarika ngir lolo tax uttuhisat wutefna salalimu ay kerkaran ay ras moy ay kerkaran en lol motax ñu wut ay yewka yo xam ñu waye mo melni mom sayu sani jamre yi jexé rek bis bobu jexé rek mën nga dal wor ci ñaari fan yi da xam nga bu le ku dekk fek ku fekkal mu dekk fofu ci min mom du bayiko min nan motax xolé tok waye mëna la tambalé wor ci ñaari fan yi sala bi ne wal maradu bi rajo min minan al farahu min ar-rami li yashmala ahla minan wa man aqama biha nu baamu len wax legi moy dal bu fekke ni addu mo la waron te manoko kon ngay wor wor gi fukki fan lay ron yo xamni ndegam li nga wañi ci aggi ndek na taxaw arafa fexel bo wor ñetti fan bala nga dem arafa bu la lol rawé fexel bo wor ñetti fan ngay nekk minan bu fekke li nga wañi nak mom gëna arafa la niki musdalifa ak yoy ci top ngay batay da ngay wor ñetti fan way ñetti fan ni sa yo ko wor rek baax kum ci man doon nak dañ ci tagal juroom ñaar yi nak mom sa yo delo lañ wax sa yo delo li ci gën moy nga xaar bu ñu bisum rew mo gëna wor ndax moy delo wër ga teew nak bo delo mak da ko defo bal nga ñew tam baax wa juroom ñaari fan lay ron nga bal ku ñett yoy mu dal ne ko ko ne wax na til ka hasharatun kamila wala mu tuji ci du doy nak mom juroom ñaari fan ni in qaddimat dem jitalef na len halaw qofihi ci taxawam arafa ñu jëm ñaari fan ñu mu xam nga bo délo lañ wax kon néna bo ci woré benn mba nga wor lepp taxaw go arafa mom du bax waaw faaw rek mom bu jitu arafa mom du bax batay sara bi néna wa kasa al muqaddamu minha ala rujuhi min minan batay sax néna bo demul arafa bo dem minan te bayiko go minan dum jëm ñaari fan ñu bo ci defé dara du ko taxalay ndax li xawal yi taxala isaara jaxatu motax kasaw mi niki ak koor ay sara go xamni womal na qablahu ci ak jëkam xam nga dañ ni addu ngay def bu tele ko dora wor waaw mune nak bu fekke ne yow legi da nga dem bo bëgg tambulé wor far man addu mi ne kon bo jalé wor du bax ndax addu mi mo nga wara def bu tele ko legi ne yow la ta ngay tambulé koor gi far nga man addu mi mune kon waye legi man nga ko ngay jamon nga wara addu mi rek waye bo woré duko taxaw wax nga jëm ci kasso mi niki ak koor ay sara go xamni womal na mu waji xablu ho ci ñëk mu koy tambalé aw wajada wala mu am musallifan aji lebal li mali ñal alal bi baladi hi ci rewam neena itam bu fekke ne fi ci mak amu fi alal waye gis nga ko la mëna lebal bu nga ñibbi fay ko dañu japp ni ko yow jekku addu mi legi bo woré du baax ndax yow fi tollu ni yoro alal waye gis nga ko la mëna lebal te bo ñibbe am nga loko fay fi nga amul waye am nga fa nga dëkk kon nga wara lek def ak juñu waye bo woré du doy wono di ba sopef na arru jo hu delu leho jëm ci deret ji bax de yow moy ci gënaaw ñaari fan mais nak bu fekke da nga tali ak juñu bo wor ñaari fan kon ben mo la déssé nga am mën ci ak juñu nga amutu waye légui am nga jekku nga ñaka na jek ba wor ñaari fan ni la tu wor ñettel bi nga far daldi amu jek kon sopp na nga bayyi koor gi te delu ci addu yi waye nak sopp rek la nga wé ci koor gi batay waqufuhu sopp nañ ak taxawam bihi ak hadiyu ni al mawaqifa ci taxawu kay yépp mune sopp nañ addu yi mom sa yow ko naré rek nga tel ko wut fo taxaw taxaw fa ak mom fa taxaw taxaw fa ak mom bire bo taxaw rek taxaw fa ak mom am sopp nañ ko wan nahru lot ga itam sopp nañ ko biminan ci minan in kana dem nek na mom adiyuma fi hajin ci aj wa waqafati mutahaw bihi ak hadiyuma ho mom ci bopam aw naibu ho wala ajiwutom ka ho niki mom ci bopam bi ayami ha ci fani minan bolé ci wa illa budul lol nak fa makka du kon makka tank la bu lay jox bo xam daaw ko ci téré ndaw yi ci ban bërem ngay rendé adiyumi amna ñetti charte yo xamne bu ci dajé moy faahili haruma jëlé haruma bi fi lu mal la yelu madin la taharu du moy faahila manam jappal né sa yo armalé té yoy gogo wax na la ñaar yow yépp ci gal du umra xamne aj go toll la mo waral adiyumi lol ben la ci ñaar ak bu moy taxo nga mum arafa ba amna ku la ko yoron taxawal teyor ko momi taxaw arafa ben taxaw nga fa ba amna ku la ko yoron bu taxaw mum arafa muy ñaar bi ci dess moy genn go fani ñi ra fani fani ñi rendé ñet fani ñi rendi xam nga moy bisu fuk ak ben bisu fuk ñaar moy fani rendi sarti bu ci dajé mom ya nga rendé mi nan adiwi moy la waral adiyuma adla du humra tay adla gu tew du aj goy fay ikum salam te taxaw nga mum arafa ba amna ko yoron taxawal la fa mom ñettel moy fane ñu rendi jeexagut ñett fane jallagut su baba xow nañ ko rendé minam bu ben sat xati ci yoy nak moy wa illa fu makkatu su baba ñu koy rendé makk wa aji sa adayna in ukhrija ndem gennef nako li hilil ba ci hil rek neena manam adiyum mom faaw bu boole tankam jam ci xillija ak ci xorom ji mën ta ñak legi boko jënde biir makka dang koy womat ba demo mom ci allah wa fañ sañ rabbo nga dugaat ak mom ci biir xorom ji ci marwa dol ko rendé ho makka mom fa ci rendé bu baax way marwa lañ ci gëna taw mom itam fañ bara bañ wax marwa lu bar bor misal ba mu ko batay na gëna wo gënne mom ci xillija loolu jull won adiyum mu nek tankam da wara jam ci xillija ak xorom ji kon boko jënde biir makka ci xorom ji te gënna mo ba ci xilija du baax faaw nga gënne mo ba ci xilija fu mu taxaw rek baax na nga dooru ñëwaat nga rendi ko ci biir makka nak kuñu wax maro mo ci won ka an waqafa niki bu taxawon bihi ak hadiyumi ci arafa fa dallati murer muqalladan bi mu kuñu rangal wa nuhirati la jef ko manam wutan nga adiyu ba taxaw mum arafa ba sax bu aajo ciakal def nga ci ciak waye nak dina dal di reer gisatoo ko ganaaw nga dox bu fekk ñu rendi ko ganaaw nga dox bu fekk ñu rendi ko mu ne kon loolu baax na doy na du aajo nga wut mi ne seyo ni agna wa fil humrati fekke adiyuma ci humral nak mom di makka ta da koy rendé ci makka ba hada sahiha ci ganaaw dox ak safa ak marwa ci ganaaw dox safa ak marwa suma halaqa tok mu doora watu ena bu fekkone adiyumi humra tax nga wut ko niki dal nga ron humra te jegi mi xama ma nga ron humra ta dañu wax la bayka ma nga ron humra te ray orabu ma nga xamni sax li waral adiyumi aj la waye du aj gi nga tollu am waxan na ni aj gi nga tollu legi ci ñuy wax sarte yi yoyep mom neena adiyuma mak nga ko rendé wa bu de humra gi na xaaral ba dox safa ak maro bagal nga dal ko rendi ko dexe boko rendi dal doora watu nak wa in arda fa ndem toxal na ajga li xaw fi fawati ngir ragal raw aj aw li haydin wala ngir mbeur aj sa kon doy atatawu adiyum ciobarewuma li khiranihi ngir ak khiranam neena bu fekke da nga armalon humra rek yow dal jita sam adiyu xam ya ko ciobarewu amo ben alaman do war ci humra gi ya da ngay humra rek dal jël sam adiyu neena nak laata ngay agale ponk ci humra gi nga ragal ni ah taxaw arafa kat ni ma bëgg raw na farije ni aj legi te dem taxaw arafa bala ma aja raw ren nga dal di dem dal di jëni aj am kon def nga khiran mo irda way khiran la kon xam nga adiyu war na la waye adiyu nga jitalon ci humra gi rek defon ko adiyum ciobarew momu doyna legi bo rayé mom rek mu doy jamono ngi koy jital mom bobu humra gi do nga taxawon te ya ko ciobarew won wañu ro ci won dara kana wala nga japp ni ak mom ni lay bëgg raw dal di yéne ay tek ci mu irdaf xéetu xiraam ni mu wax irdaaf ni addi moomu nag farma ngaa jàpp ci moomu taaye def meneen aw li xaydan nag mooy jigéen ji moom daa armal humra dereet ñëwal ko nga bu amee dereet moom du mën a wër mu ragal na nag léegi mu xaaree ba dereet ji jeex mu door a bëgg wër àggale humra gi aj dana ko raw mu daal di far yéen aj tal ci teg fi saasu nga moom itam daal ni def kon irdaaf irdaaf boo xam irdaaf boo ko fi xiraan la kon tam nee na moom itam bu fekkee jiitaloo na addu yu kon nag sab xale mu war ko mbaañ sa yànn noo waaw ñëw ci loolu ko moom waaye ndegam ba nga koy jàpp booba sañan nga ko ndax yaa nga woon ci àll ba te armaloo sa kër yi nga ko bàyyi te mën naa doyloo addu yu moom a tayyi wut meneen ka an saaqahoo niki du jiitaloon addu yu ma fii haa ci biir xumra fii haa ci xumra su ma xajja topp mu aj min haa mi ci àttam ma loolu mooy tamatu loolu mooy tamatu nee na bu fekkoon léegi dangaa yéeni xumra kese daal di wutum addu yu jiital boole ci sa coobare gannaaw ba nga wëbati ko aj te jotu laa ñibbi ba fa nga bàyyi ko woon mbaa fu na soree ci soriwaay fu na toll ci soriwaay loolu lan waxam ne mooy waral tamatu boo xam ne addu dina ci war loolu mooy waral addu ci tamatu mu ne kooku ba tey addu yu ma nga wutoon ci jamono ya ngay def xumra ga mën nga caa jàpp rek def ko mu addu yu tamatu gi aajo wu tàn mi ne ka an saaqahoo niki bu jiitalee am xadd yu fii haa ci biir xumra ci ak xumra la ko jiitale suma xajja topp mu aj nag min xaami yi ci atam ma dangay xumra rek daal di wut sa addu moo xam ne yaa ko coobarewu gannaaw ba nag nga wëlbati ko aj xam ne yow naka jëkk na rawoon aj waaye gannaaw bi xanaa yàlla la ci xiir kon def nga tamato kon nag bu fekkee sart yi dajana ci ba addu yu war la itam addu mi nga jiital ci xumra gi doy na du aajoo ngay defaat meneen watu uwila tawilef na mu dawana aydan ba tey bi maa ci boo xam ne bi isa siixandeem jiitaleefoon na ko li tamatu li tamatu ngaay tax mu doy li tamatu li tamatu xam nga li ñu wax léegi dañ caa sartu nga xamal ne sax na ngaaj ci kanam daa am nag ñu déggee ne day fekk da ngay jiital addu ma ci tamatu nga amal yéene aj na ko jekk daa am ñu sartu boobu sartu ñoom la njëkk a wax léegi moom mën naa ba ngay xumra booba sa xel nekkutoon sax ci aj ren gannaaw bi rek nga door a am yéene aj mu daal soppiku tamatu mu ne am na nag ñu dégg mu daa ne ndax balaa moomaa doy day fekk na ko jëkk nga yéene woon aj tacc xam ne kon moom yéene woon nga ci aj na ko jëkk waaye bu fekkee aj yi la bett la gannaaw bi rek moom faaw nga wutaan mi neen may wattu ubal ay dan bi maa isaa siixa li tamatu yi mooy ba ngay xumra naka jëkk xam nga ne moom dangaa teg ci nga wut addu mi far ngir mu doon menn su boobaa kon dana doy wala man doobu lañu sopp nag bi màkkate ci màkk al marwatu mooy marwa doon naa ko wax léegi maanaam saa yu la nee yaa ngi war a rendee addu mi ca màkk màkk moom fi biir màkk fépp baax waaye fañ ci gën a sopp moom mooy marwa wa kuriha sibeef na naxru xëyrihi lajuk ku bokkut ak moom borom maanaam sib nañ nga addiim nga di ko lajloo keneen nga di ko lajloo keneen diggal ma nga defa ko sa bopp ci sartub in kaana annaaibu musliman wa illaa lam yujsihi maanaam day aajowa sax ka nga yëwatal di ab julit waaye bu fekkee kooko du ab julit moom du doy kal udhiyati ni ki am tabaski loolu nga wax ci xadd yi ba tey moom nga wax tabaski di gën tabaski mooy nga rel sa bopp te kenn bañ laa rendi mooy fa sunnatu tawalliha bi nafsihi tawaaduhan fi l ibadati wa iqtidaan bi sayidi l mursalina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi wa alayhim ajmain wa in maata ndem faatu na mutamattiun aja def tamattu fal xadd yi kon xadd yu ma min rasi maalihi tukkee na ci capitalam maanaam loolu daa wax ne su fekkee defoon na tamatu xam nga tamatu bokkoon na ci waral addu yu mu ne su xasee dem nag ba sànni jëm rey xaqa ba mbaa sànni wu ko waaye waxtu wa nga ko war a sànni jàll na te mooy bis tabaski bi jant bi sona mbaa boo ko sànni wu jëm rey xaqa ba waaye def na ifaada yett yi lu mu ci def rek moy dan san haqaba ñaar bi moy sani wako waye bisub taski bi jant bi sono ñettal ba moy xayna jant bi soor waye def na ifada ba nopi su boba faaw rek ñu genné adima ci alalam adim tamatu ñu duñ faaru té ñu genné ko ci alalam yetti nak bu ci ben xëtte nak ñu fara di waxna fa inim tafat as-salasatu fala hadiya alayhi fi sulusin wala ra'si malin yetti bu fekke mom defon na tamatu waye saniwul haqaba bi muy faatu tam bis bi jallagut té deful ifada itam muy yetti ana bu fekke ni mom saniwul haqaba bi muy faatu bisu tereski bi jantibi soogut bi muy faatu fekku tam def ifada yetti yep kon dakuna ne ko nakoko kenn du genn addu ci sulusam kenn du genn addu ci jëmi alalam jëpp kon boy tank da ngay wax ni rek ku def tamat tux dal bu fekke ba muy faatu fekk na mu sanni haqaba ba fekk na mu def ifada ba fekk na bisu tereski bi jantibi so su baba ni wara genn addu tamat tux ni ci alalam doone bañ ko ci genné mu jeex bu fekke ne ba muy faatu bobu sanni gul haqaba waragul ifada bisu tereski bi jantibi so wogut su baba addu waru ca moy wasimul jamihi atum ñoom ñep nak waxay bu ak sikkam kab dahiyati mi ngi melni tabaski ben addu yim la wax manam bolam tere di nga war tur ci aj mu ne nga ñett la addu ak fidiyatu aza ak jasa wu seydi ñene yep nak mo nañ ko waxe tabaski ño bokk at ño bokk ñu wara tollu ci dundu doora mat ño bokk itam sikki leen taxa manki ba du mat manam dal liñ la wax ni mo do ci tabaski rek ci at yaak melo ya patay sa yobo waxat ko fi ci aj xam ni moy hadiyu lu jassaawu seydi muy fidiyatu asa ño bokk lolu lu doy fi luy manki fe manki bi tax mu ni wasimul jamihi wa haybuhu ka dhahiyati wal mu'tabaru lañu xalam hina wujubihi moy hina wujubihi moy waxtu waram hina wujubihi moy waxtu waram wa taqlidi ak rangalam manam da wax ne bu fekke ni nekul luñuy taxalaka mu farlu kem katanam lu jare ñu jéggal ko manam jare da bari ba neexu ñoo moytu te yow jëm nga lo mën ci bañ leen ray neena koku mom jamono ngi koy rañel ne li la def addi lañuy sét ba xam su fekke jamono at yi matna lepp matna ganna do bu gañu bu manki du ko yaq waaw fekke jamono ngi koy rañel ne li la def addi nak fekk na mu manki niki ay atam manki na ba am na gañu bu reugul niki bëj bu dam ganna bu fekke waxtu rend ga yeex na bu wër bi du ko tawax da kon lolou moy wax ji moy waxtu wa ngoy ragnel ni li la def adiyu lañuy set fekke do matna ak manki ganaw du wañi dara fekke lolou mutu niki ay fanam manki won ba amna gañu bu yor ton ganaw bobu ay fanay maté la tan koy rendi ba mu yori du ko taw wax ba re lañu rangal melni gëlem waxtu rangal wa ci am solo waxtu wa ngoy rangal diko def am adiyu ni mom la djublu bu fekke yoy jamono mu mar rek ati matna amul ak manki rek baxna ganaw ba bu gañu waton manki du ko yaq kon wal muhtabaru hinu wujubihi wa taqlidihi wa taw mu ne tahyi hinu wujubihi moy ay tahyinun nahami wa tamyisuhu an khayrihi lil ihda'i bihi in kana la yuqallidu kal ghanami wa hinu taqlidihi in kana mimma yuqallidu ka badanati wa baqaratin mom dal budé xar wala beuy jamono ya ngay jakkar loolu ni li la bëgg def addu ngay sét fekké sarti mat na rek mank gannaaw du wañ dara waye bu fekké sarti matul rek mat gannaaw do am jëri budé gëlem mba budé li gëlem xam nañ koy rangal ci kaw sa ciobare manam ciak buñ koy defal mba nak dess ko defal nak batay jamono ngi koy tulu ciak diko rañel dañuy sét yoy jamono bu maté sarti rek baxna mank gannaaw ba du ko yaq ki mu gañu ba tax mu am ayu du ko yaq waye jamono bu fekke ni manki na rek mat gana wa du ko tax bax defe na wax ju amut ler la fala ñu ni sax fala yu jisul lay muqallad ku ñu rangal bi haybin and sik walaw salima ak donte muccion na ci gannaaw ba bu fekke bang koy wutul ak ciak ne li la def adiyu fek na mom ci su koy teroy boko yexana rendi ba fek ci kisa dañ du ko taxaw bax ndax jamane ngi koy ragnel bo fek ton mu doy bi khilafi haksi ci wute gum safanam nak ab safanam moy ko xani bi ngi koy ragnel di wutul ak ciak fek na ko mu amul ben sik gannaaw du ci yalla defé ciowane bam am sik yi du ko taxaw du ci wañi dara moy bi khilafi haksi ni ci topal da melne borom teer bi ci djoum manam ci doon bindat ci djoum man nga ko def li ñu wax da ngay def wa in tatawa def fofu waw wa in tatawa ndem ciobarewuna fa arshuhu kon geram nga wa samanuhu an jegam nga fi hadi nek na ci menen hadiyu in balaxande mat nako dafa wax ne bu fekke da nga wut ak adiyu mo xam ya ko ciobarewu bëgg ko def nga wutu adiyu xam ya ko ciobarewu nekete yow mu amna ak manki kala ko jaayoon nag léegi fay la ay jë maanaam nga wutu adiyu woon ko def adiyu waaye mu amu ayub kala ko jaayoon nag léegi rembourser la ay sikk sa la ci sikk sa wàññi mu dalala ko ci njëgga mbaa boog kenn dalaa jaayoon dara nga di ko def adiyu kenn ñu wax a wax ba foqal ci ko ci say loxo ni moom moo ko moom nga delluwaat nag kooko delluwaat la sa njëg la jaay ñëw ramul si la sa njëg ju nekk mën naa am lim ci mën doon kon nee na loolee ñu la joxaat doo ko mën a jëfandikoo ci sa poche faaw da nga koy defaat ci adiyu bu fekkee mën naa meneen faaw da nga ci wut meneen ndax li nga ko xasam génn jëme ci yàlla ba noppi tax na doo ci deltu gannaaw ki wax noonu mooy da ngaa wutoon am adiyu ñu jaay la ko waaye ndikkiti yow moom am na manqué gannaaw bañ ko xamee ka nga xam ni moo la ko jaayoon daal lay remboursé ca njëgg lam manqué la ko teedoy mu ne kon léegi da nga ci jéem a wutaat meneen bu fekkee mat na ko waaye loolee mu la remboursé ngir sikk sa nga ca gis du tax nga denc ko rek noonu jëfandikoo fekkee dafa laa jaay far ko jàpp foofu nga armal ba noppi léegi wala sa armaloo wa yaa ngi ci biir xurum yi nga dàq rob mu génne ci xurum yi bu fekkee ne léegi reyoo ko dëgg-dëgg waaye da nga koo def loo xam ne nii mën na koo rey te gannaaw ba xamaatoo ci ba xam rey na ko mu rey ko mel na nga soxla ndox ko jëmale woon ci wàllu yàlla ba noppi loolu mooy in bala xandee mat na ko wa illaa ndeem mutul meen addi yu nag tusut di xa kon saraxeef bi xii ci moom lañ la ca delloo mu wecc sikki sa mbaa mu wecc mbaa mu njëgg dëgg-dëgg la wax ne bu fekkee mënta am meneen adiyu kon na nga koy saraxe ba tey waaye doo ko mën a rekk ba fil farat bu fekkoon na ci adiyum farat la nag moom yestahinu day dimbandikoo bi ci moom fi xëyrin ci meneen te du ko sañ a bañ bu fekkoon ne adiyu mi coobarewoo ko dafa laa nekk mu la war mu am sikk si côté doy kala ko jaayoon rembourser la sikk sa xam nga nekam farat la mën laa ñàkk wuti beneen bii moom doyut waaw lam la rembourse da nga ci yëm yokk wut loo ci yokk wuti meneen bu fekkoon ne itam léegi dala koo jaay ndekete yow mu alali sàcc dong la borom yëf yi ñëw nangu ko ci say loxo nga delluwaat mu delloo la sa njëg moom mi la jaayoon faaw nga wutiwaat meneen moom moom matuti da nga wutiwaat loo ci yokk wuti meneen ndax nii toll moom fil farat lañ wax xam nga benn weesu wa in tatawa xan la bee moom tatawa rek la woon nga coobare woon rek doon def lu baax wutum addiyu kooku moom lañ la ca delloo ci ngir sikki sa mbaa lañ la ci remboursé ci njëgg bu fekkee ne mën naa meneen baax na bu ko mën taam rek nga saraxee loola génn ci waaye bu fekkoon ne addiyum farata la moom sañu ko woon a bañ moom faaw nga wutiwaat meneen day seet loo ci yokk nga wutiwaat meneen waaye du mën a ñàkk mooy fi far di yestahinu bi fi xëyrin ci meneen wa sunna sunna leef na ishaaru sunumiha xotti seeni jigéen wala mandargaal seeni jigéen minal ay sëri ci wetu càmmoñ ba lir raqabati tàmbalee ci baat ba laam gi daam naam ahna min minal raqabati salaam waxane adiyom bu fekke ne galem na sop nañ nga xoti ko bamuy nacc ngay tambale ci baat ba e taret xoti ko defé mu jëm ci genn bi dana ci won nak ma ag ci nacc nacc gi mom dana ci baax ci wetu chamoy bay lañ sop nga def ko ja musammiyan mi aji tuddu yalla ana musammiyan mi aji wax bismillah sokoy def da ngay wax bismillah wallahu akbar lolou sop nañ.